राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 21 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9:30 बजे हैदराबाद राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई हमको शंका समाधान करने वाले मिलते नहीं है और कोई मिलते तो विश्वास होता नहीं है। आपकी वाणी पर विश्वास है इसलिए साहस कर रहे हैं पूछने का कि महाभारत नामक ग्रंथ को घर में रखना अथवा पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए। पढ़ो कोई हर्ज नहीं। शेर जी सहदेव जी ने घर में ही महाभारत को संशोधन किया है, संक्षिप्त किया है, पढ़ा है और छपाया है। घर में मैं था उसमें सामने बात है और पेश में छपाया है। पेश में क्या हानि हुई? महाभारत पूरा समय है, प्रेस में क्या हानि हुई? कोई हानि नहीं होती है। हमारा विषय पूर्णिमा आदि के दिन पढ़ने का माध्यम बताया है। आपके वहम हो तो पहले शांति पर पढ़ो, अनुशासन पढ़ो पहले, फिर पढ़ो पूर्व से। आज पूर्व मत पढ़ो, कोई दोष नहीं इसमें। खूब प्रेम से अनुशासन पढ़ो, शांति पढ़ो, ये पहले पढ़ो। ये पहले पढ़ गया पीछे महाभारत बनो। आजकल मंदिरों में प्रसादी दान कूट विवाह में भी बफे आदि का बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है। यहाँ तक कि 200-300 आदमियों का भी कोई भोजन का प्रोग्राम है विवाह आदि में तो भी बफे पद्धति से ही भोजन कराते हैं, सब जूठा खाते हैं। और पेप्सी पान परा गुटखा कोका कोला ये बहुत ज्यादा व्यसनों में लोग फंसे हुए हैं, तो आप कृपा करके सावधान कीजिए। भाई मैं तो कहूँ वो थे इनके सिवा पानी पीजे, पानी वो भी मिले थे या आई है कई फैक्ट्री उनके हाथ का पानी पिया है। हजारों लाखों रुपए विदेश में जा रहे हैं अपने देश के, ये देश दरिद्र हो रहा है। बाहर की पार्टियों कई आ गई, वे पेप्सी आदि पानी और दूसरा पानी बनाकर पानी ले रहे हैं। ऐसा ढेर लग जाता है। मैं ऐसा खर्च मत करो, पेप्सी आदि है, पान है, गुटखा है, ये मत बनाओ। भोजन भी करो तो ढंग से करो। थाली में बैठ करके एक पाटा डाल करके प्रेम करते थे, अब भोजन रह दिया, बैलों की तरह फिरते रहे, फिरते रहे, मुंडा मार गया, दो बार बने बने हो जाएगा। कौन जाति का कैसा है, कौन गाता है, इनका पता ही नहीं है। बहुत बड़ा भारी पतन हो रहा है। आप लोगों से कृपा करके और आप लोगों से कहना है कि ऐसे फालतू खर्चा मत करो। देश अपना देश पहले से ही गरीब है, धनी आदमी नहीं है ज्यादा। अरे वो धनी आदमी जिनके पास धन है वो निरंतर खर्च कर रहे हैं और वो पैसा विदेश में जा रहा है। और यहाँ भी खर्च होता है तो आपके धर्म के नाश के लिए खर्च हो रहा है। वास्ते व्यापक प्रणाली में ऐसा फालतू खर्च मत करो। पर आप तो एक एक हेवोड करते हैं ना, उसने से क्या था, हम भी करते हैं, वो किया था हम भी करें, वो किया था हम भी करें। अरे होड भी करो तो भजन ध्यान की करो कि वे भजन ध्यान करते हैं, हम भजन ध्यान करेंगे, वो सत्संग करते हैं हम भी सत्संग करेंगे, वो रामायण पढ़े हम भी रामायण पढ़ेंगे, वो गीता पढ़े हम भी गीता पढ़ेंगे, ऐसे कर दो ध्यान हो जाओ। पैसे क्यों खर्च हो जाए, ऐसा पैसा खराब क्यों करो। सत्संग में पैसे खर्च किया जाए ये खराब नहीं होता। आज भी मेरे भाई से एक बात हुई कि लोग सत्संग में राजी बहुत हो रहे हैं कि हमारे को ऐसा सत्संग मिला नहीं, ऐसा राजी हो रहे हैं। अब वो मेरे को राजी करने के लिए कह रहे थे, वास्तव में कह रहे थे, वो तो भगवान जाने। तो कह रहे थे लोग राजी हो रहे बहुत, ऐसा सत्संग मिलता नहीं है। तो भाई अच्छे सत्संग में खर्च करो, ये बात ठीक है। मेरे तो कभी मन में भी आई है तो मैं कहता नहीं हूँ, वो कहोगे तो लोग कहेंगे आप काम कराते हैं, अपना काम करते काम अपना, दूसरा का नहीं। भाई भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, गीता करो, आपका पद गाओ भगवान के, आप भगवान की तरफ चलो। मई बार सोची लोग आप भगवान के हो, ये याद तो रखो कम से कम। आप पार गुटखा गुटखा गया, आप ऐसे विदेशी कंपनियां पानी पा रहे हो, पानी कूड़ा पानी, पानी को 10-15 रुपया एक एक बोतल का, कितना काम खराब हो रहा है। आप विचार करो, पानी अपना दे चुके और 10-15 रुपया बोतला दे करके बोतला, लाखों रुपया खर्च हो रहा है, लाखों रुपया विदेश में जा रहा है। इतना बड़ा भाई नुकसान आपके देश हो रहा है, फिर भी वैसे ही करते हैं। ये फालतू खर्चा मत करो, आप कृपा रखो, कृपा नाथ अपनी संस्कृति को खराब कर रहे हो। छोरा छोरी देखेंगे भी यही मानेंगे, फिर ऐसे रिवाज चलेगा, सब ऐसे ही करने ले जाएंगे, क्या क्या मना होगा इसे, नुकसान नुकसान है। भोजन का जो भी झूठ नहीं होना चाहिए, ऐसी बात है जिनमें बैलोंगी तरह बीच में रह गया, वही मारे वही मारियो, सभी साथ यही तरह खाने लगे। तो कृपा करो, कृपा नाथ ऐसे फालतू खर्चा मत करो। आपकी बेइज्जती होती तो होने दो, ये बेइज्जती होती हो तो होने दो, कोई परवाह नहीं है। पर एक साड़ी हो गई दुराचारों में, दुर्गुणों में, खराब कामों में प्रवृत्त हो रहे हो, पैसा बर्बाद मत करो महाराज। भगवान के भजन में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, सत्संग में लगाओ, सद्भाव शास्त्रों में लगाओ, जिससे सद्भाव पैदा हो। यहाँ इसमें गीता प्रेसी पुस्तकों में भी छूट गई बहुत, और छूट से दे रहे हैं, तो उसमें ज्यादा छूट गया तो मैं कहता नहीं, पर ये ठीक है, ये ठीक है। ये पैसा खर्च होता है तो भी सदुपयोग होता है। गीता प्रेसी पुस्तक सस्ती है, सस्ती है उनमें फायदे की बात है, उनमें छूट नहीं फायदे की बात है। अच्छे काम में लगो, आपका मगज माता खी ठीक हो जाए, परमात्मा में लगो, सज्जनो आस्तिक भाव में लगो, भगवान में लगो, भगवान के भजन में लगो। मई बात हो अपने माई थे खास खास, परमात्मा अपना है, ये विदेशी कंपनियां और अपनी नहीं है, ये पतन की तरफ जाने वाली, पैसा खर्च करने वाली, आपका पतन करने वाली है, आपको दुष्कर्म करने वाली, अब व्यसन बनाने वाले ऐसी कंपनियों को वश में बताओ, कृपा नाथ कृपा करो, शुद्ध भोजन और शुद्ध जल और चीज मत सेवन करो आप, परंतु मानते हो नहीं क्या करें, कृपा करो कृपानाथ। शुद्ध और आनंद और शुद्ध लेने से उम्र बढ़ती है, अच्छी तरह से ठीक से रहते हो आप जियोगे ही नहीं, तो मरोगे जल्दी। ये परिवार नियोजन से नुकसान बड़ा भारी है तुम्हारा, परंतु आप मानते ही नहीं, ये माया नहीं मानती। मेरे को तो ऐसे समाचार मिले, सत्संग करने वाली माइयों को बहुत देखा, घर गिराने वाली, ऐसा काम करने वाली, नौकरी में चातुर्मास किया जिसमें कहा कि आप चातुर्मास में सत्संग में करने वाली तीर्थाता के घर गिराती है। अब कहां तक सच्ची हो भगवान जाने, पर मेरे पास समाचार आया जरूर, सत्संग करने वाले मेरे मतों को समझते नहीं और कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं है गर्भगृहण ठीक होगा। अब लड़कियों का गर्भगृह दो तो पुरुष ग्रह कुमारे तो आपका वंश नष्ट होगा। मैं तो दो प्रश्न है सरकार के सामने, जानवरों को काटने के लिए आपने कारखाने बनाए, नए नए बना रहे हैं पशु बहे थोड़े, और इधर तो हिंदू धर्म नष्ट हो रहा है और इधर प्राणी नष्ट हो रहे हैं, गाया नष्ट हो रही है, इनका कोई विचार किया है? विचार नहीं करते। कसाई खाने कैसे चलेंगे, पशु नष्ट हो जाएंगे तो, और ये पारंपरागत चीजों के द्वारा और परिवार नियोजन के द्वारा हिंदू नष्ट हो जाएंगे तो ये कौम की कौम नष्ट हो जाएगी। मेरे कौम का मोह नहीं है, हिंदू धर्म में परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से सरलता से बताई है और तरह तरह कौम में सत्संग परमात्मा की प्राप्ति बताई है, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए बड़ी भारी बाधा रहेगी। समझते कृपा करो कृपानाथ, ऐसे पैसा बर्बाद मत करो, दिन दुखियों की सेवा में लगाओ, गायों की सेवा में लगाओ, गरीब है जिनकी सेवा में लगाओ, जिनको अन्न नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है, दुख पा रहे हैं, उनकी सेवा में खर्च करो तो आप निहाल हो जाओगे। गांव में कई कई बहनों को लज्जा दिवाने के लिए एक बुरा कपड़ा नहीं मिलता, ए माता मन मुख द्वार बक्सा मन मन भर कर रख दिया, अच्छा नहीं है। ये कपड़ा इकट्ठा कर दे रहे हो बेचारे बहनों माताओं को लज्जा दिवाने के लिए एक बुरा कपड़ा मिलता नहीं है, उनकी गरीबों की सेवा करो। राम जी ने आपको पैसे दिए हैं तो खर्च करने के लिए दिए हैं। मैंने आज सुबह ही बताया था, हम साधु है त्याग किया है तो भी लंगोटी और फूटी तूमी भी रखते हैं वहां बचेगी बाकी और मरेंगे पहले, आपका धन तो खर्च रही हो, हम चीजें ज्यादा रखते नहीं और थोड़ी भी रखते बचती बाजी मरते है पहले। भोजन नहीं चिंता करते हो, भोजन प्राय बाकी रहता है पहले मर गए, तो इस वास्ते बहन भाई हो अपने विषम जुटा मत करो, खाने के लिए एक अन्न और शुद्ध जल और शुद्ध अन्न, जिससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, जियोगे कई दिन तक और राम राम करो भजन करो परमात्मा की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण होगा, लोक और परलोक सब में आपका भला होगा, इससे करो। क्यों मरने के लिए जल्दी क्यों कर रहे हो, जितना ऑपरेशन कराया है जितनी पहना है सही कड़ा पहना है तो रोगी हो गई होगी, गर्भ गिराने की गोलियों से रोग होते हैं लिखा है, वे सब गई है आप लोगों के सामने, पुस्तक गई है, फिर भी उसी तरह विचार ही देखते आप। कितने रोग पैदा हो गए ये परिवार नियोजन से, स्त्रियां कितनी रोगी हो गई है, कन्या कर्म दुखती है, बूढ़ा दुखता है, चलते फिर दवाइयों में अंधेर आता है, ऐसी ऐसी बीमारियां हो गई, मरते जल्दी, इतनी जल्दी क्यों करते हो मरने की, भजन करो भगवान का नाम लो, कई दिन जीवो तो सी बात है, जान जान करके आफत क्यों करो, पैसों को बर्बाद करके नाश क्यों करो। बहनों माताओं भाइयों सब ध्यान से सुनो, भगवान को याद करो, भगवान हमारा है, और ये शरीर है कभी किसी का भी शरीर अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना नहीं है, ये छोड़ना ही पड़ेगा, थोड़ा दिन के लिए मिला है, बहुत से दिन चले गए हैं, 50-60-70 वर्षों की अवस्था मर जाते हैं प्राय, इनके लिए इतना क्यों पाप करते हो, अन्याय क्यों करते हो, खराब खराब चीजों क्यों सेवन करते हो, स्वास्थ्य बिगड़ता है, समाज में गलत खराबी फैलती है, आप बालकों के सामने देखो तो बालक सब आपको देखेंगे, वही तो कम करेंगे, बच्चे भी आपके घर के बालक बिगड़ रहे हैं, खराब वेशों में जा रहे हैं, माता पिता भी सेवा नहीं कर रहे हैं, और सत्संग करो तो आप बूढ़े बड़े कर रहे हो, छोरे समाज छोरा सत्संग नहीं करते, 2-3 पीढ़ियों के बाद क्या होगा भगवान जाने। मेरे सत्संग के प्रचार में भी मैंने देखा, पहले स्कूलों में कॉलेजों में विद्यालयों में मेरे को ज्यादा बुलाते थे, आजकल विद्यालय बुलाते नहीं है, आज छोकरों नहीं बुलाते हैं, बहुत कम, बहुत कम, पहले की अपेक्षा। आशा में गया तो मैंने घर देने ठहरो, वो ठहरे कैसे, आप तो दिन भर काम धंधा करो और हम बैठे बैठे देख रहे हैं, समय का वो है सभी काम करेंगे, जैसे कुत्ता को टीए रोटी के लिए ऐसे हम टीए, वैसे हम नहीं रहेंगे, अल्लाह ले जाएंगे। तो भैया उन्होंने बाजार बंद कर दिया, एक दिन बाजार बंद कर दिया, कल आप वो रखेंगे, आपको टाइम मिलना नहीं देंगे, आपको सब दिन आप काम कराएंगे तो वो ठहर जाएंगे, एक दिन ठहरे बाजार का बाजार बंद कर दिया गया, आज से दुकान तो काम नहीं करेंगे, विद्यालय में ले गए सर ले गए मेरे को दिन भर घुमाया, तो ऐसे तो ठहर जाएंगे, बैठ बैठ अभी हमारे दिक्कत जाओगे, वो उत्साह भी आज नहीं है, वैसा वैसा भी यहाँ अच्छा उत्साह है, लोगों में अच्छी बात है, अच्छा प्रचार है, लोगों का उत्साह भी है, हरे भी हमने देखा उत्साह है, दिल्ली में भी और गोवा में भी हरियाणा में भी लोगों का उत्साह है, सुनने के लिए बहुत प्रेम से आते है, इतना बड़ा पंडाल बनाया है, इसमें भी दोपहर में भर जाता प्राय भर ही जाता है, तो माता बहनों का भी बड़ा उत्साह है, भाइयों का भी उत्साह है, ये प्रशंसनीय नहीं है, पर इन बातों को काम में लाओ, कोरी सुन लो इतनी बात नहीं है, काम में लाओ उत्साह से, अपना जीवन सुधरेगा, आपको शांति मिलेगी, दुख मिटेगा, संताप मिटेगा, जलन मिटेगी। मैंने देखा है बेटा जिसका मर जाता है जवान, उस माँ की क्या दशा होती है, माँ का प्रेम होता है, स्नेह होता है बालकों पर, वो जवान बेटा मर गया, माँ की कितना दुख होता है, वे मैंने दूर देखे, सत्संग करने वालों को भी सत्संग करने वालों की, क्यों मौत तो सबकी आती है भाई, समय पर मौत तो आती है, तो सत्संग नहीं करते हुए कैसे मर गया बेटा, मर गया कैसे, सोची कैसे मर गया, बड़ा दुख होता है, सत्संग करना इतना नहीं होता, सतर शांति रहती है, ये मैंने देखा है। मेरे पर असर इन बातों का, सत्संग करने वाला वे फायदा होता है, शोक चिंता भय उद्वेग कम होता है, सत्संग नहीं करने वाला ज्यादा होता है। ये प्रत्यक्ष पाल है, फायदा है भक्तों के चरित्र प्रभाव, भक्त बालक, भगत नारी, भगत सवतर, भगत कुसुम, भगत सरोज, भगत सरोज कभी भगत, ऐसे त्यागी भगत दे हुए, उनको पुस्तक छोटी छोटी बालकों को पढ़ने दे, बालक भी वे पढ़ेंगे, बालक भी उत्साह से पढ़ेंगे, कहानी अनेक कहानी कहानी बड़ी अच्छी लगती बच्चों को भी। कन्हैया ने यशोदा मैया से कहा, मैया कहानी सुनाओ, जब बेटा सो जा, सो जाओ मैं कहानी सुनाओ, मैं नींद आवेगी। तो कौन सुनागी, राम जी थे, राम जी वो जनक जी वहां ब्याह हुआ, फिर बनवास में गए, और बनवास में वहां रहते थे, ऐसे ऐसे कहते कहते एक दिन रावण आया, रावण आया जो सीता जी ले गया, वो ये कहते कहते लाला क्या हुआ कि वो याद आ गई राम रूप वाली, अपनी अपनी अपनी बीती हुई बात थी याद आ गई, लक्ष्मण लक्ष्मण धनुनाथ धनुष धनुष ये सब तुम्हें क्या क्या क्या हुआ बेटा बेटा क्या हुआ अरे धनुष नाथ रावण आ गया धनुषनाथ समझे क्या हो गया क्या अच्छा हो गया उन्हें बात याद आ गई। इस तरह से कहानी सुनाती माता यशोदा भी, हमारी माता है भाई वे भी हम लग नहीं लेकर सुनाती कहानी। इस तरह से आप भगवान की कहानियां सुनाओ, भगवान की कहानियां पढ़ो, बात बात बंदे हो बच्चे हुए बच्चे हमें पढ़े, भक्ति ये संसार जगह भक्तों के चरित्र पढ़ने से बहुत फायदा होता है, कहानी पढ़ने में आनंद आता है लोगों को, ऐसे हुआ राम जी हुए ऐसे कृष्ण जी हुए अन्नता हुए, कितनी बढ़िया बात हो। और पढ़ाई में मदद हो गई, वे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो पढ़ने की बालक पढ़ेगी कहानियां, तो कहानियां पढ़ेगी भक्ति के संस्कार पढ़ेंगे और पढ़ना आ जाएगा, पढ़ाई में मदद मिलेगी, तो सब तरह से फायदा, और अच्छे अच्छे संस्कार पढ़ेंगे, छोटे बच्चे हैं बालक बालिका है उनको कहानियां सिखाओ, कहानियां आप बताओ, कहानियां पसंद करते हो, जो बालक स्वयं नहीं पढ़ते ऐसे अपने घरों में कमरों में अलमारियों में हालों में पुस्तक रख दो, ऐसे पुस्तक रख दो, कोई भगवान के चित्र सांप दो जगह जगह, जो बच्चा कोई पूछा वगैरह पढ़ेगा तो संस्कार पढ़ेंगे, कहने से नहीं बोलते है। देखे बोले क्या है उसने क्या है इसमें क्या लिखा है क्या लिखा है देखेंगे, ख्याल में तो पुस्तक तो पुस्तक दे भेजेंगे, चित्र दे भगवान के जैसे चित्र पड़े अल्लाह दृष्टि पड़े भगवान के चित्र पड़े, बहुत अच्छा फायदा होता है, भगवान का नाम ले गया नाम राम ले गया राम नाम अगर अंकत जाने भगवान के नाम लिखे हुए भगवान के चित्र लिखे हुए चित्र पढ़ते हैं, चित्रावली भगवान की छोटी छोटी राम जी चित्रावली कृष्ण भगवान की चित्रावली चैतन्य महापुरुष की चित्रावली लोगों के सामने वे चित्रावली देखो छोटे छोटे बात देखो राम जी ये करते हैं देखो राम जी ये करते हैं, जो राजी होंगे वाले चित्र देख कर राजी हो जाएंगे और वे संस्कार पढ़ेंगे भक्ति के, ऐसे माताओं को चाहिए ऐसा चिंता है बच्चे को छोटे छोटे बच्चे उन्हें कैसे असर पड़े, खूब अंतःकरण होता है अंतःकरण बन रहा है माता साफ पड़ती है, ऐसे आप अपने सदाचार सदगुण लाने के लिए बालकों को बड़ों को सबको प्रेरित करो, स्वयं पढ़ो स्वयं पढ़ाओ, मायरा वो गाते हैं मायरा गाने वाली माता पैदा कम नंद कर रही, मैंने बड़े बड़े आदमी बड़े गाए वे कहते थे हम सोते रहते वहाँ उठ गए, सस्ती भी चले जाती तो हम सब उठ गए पा गए, गोदी में चले गए। अब माँ गा रही है भगवान की पद गा रही है, भगवान की लीला गा रही है, भगवान की पद गा रही है, दर्शी बतक बतक बैर गा रही है। बालक बड़ा छोटी अवस्था में सीख जाते, अंतर्गत होता है शुद्ध, बहुत जल्दी सीख जाते है। वे संस्कार बढ़ते भक्तों के भगवान के तो वह संस्कार बड़े काम करते, बाल्यवस्था में संस्कार बड़े बड़े काम कर रहे। स्वाभाविक है, इस वास्ते ऐसे ऐसे हादसे अपने घरों में हो तो बालकों ठीक रहे, परंतु सिनेमा भेज जगह जगह सिनेमा से बहुत हानि होती है। बहुत अच्छे बातें अच्छे सिनेमा में उसमें गंदे गंदे चित्र, दंगे चित्र, बहन बेटी सब बैठ सामने बैठी सामने समुदाय के सामने कैसे देख रहे वहां बराबर बराबर बराबर वह गंदे गंदे चित्र, नंगे चित्र, ऐसे ऐसा आप देख रहे हो। तो बहन बेटी देखे, बालक बालक भी देखे, आप भी देखो, बड़े बूढ़े आप देखे तो उनके सामने लज्जा नहीं आ रही, लज्जा गर्भ गिराने के लिए पहले लग जाते हैं, फिर छोड़ नहीं सकते। पुरुष गिराते पुरुष नंगी नंगी सूझ कर गिरा बराबर बराबर बराबर आश्चर्य आवे हमें, आपकी मर्याद आपकी लज्जा आपकी शर्म कहाँ गई, क्या दशा हुई, कैसे कैसे आप लोग कर रहे हो। मैंने बताओ हाथ कृपा करो आप सजता से भगवान के भजन में लग रहा दिन भगवान लगो भगवान कीर्तन करो भगवान के बातें करो। लोग पढ़ने वाले छोरे इतिहास अंग्रेजों का बता देंगे, भगवान का इतिहास नहीं आता। एक जगह पूछा कि राव जी थे सीता की उसी शरण माँ के माँ के माँ थी, छोरे जी जवाब देते पत्तो को जी का पता क्या है, पति को भगवान इतिहास जानते ही नहीं। मैंने पूछते पढ़ाई पूछते मैं गया हूँ देखा मैंने कहते राम जी है सजू चार प्राण दे दिए मर गए राम जी इस चरित्र में लिखाइए। ऐसी ऐसी पुस्तक पढ़ाए अच्छा कहाँ संस्कार पढ़ेंगे अच्छे। माता मैना आप लोग घर में बचाओ, भाई लोगों के धन धुन लगी है रुपया कमाने की, स्त्रियों के और बच्चों के सुधार की बात ही नहीं रही है। आप ये जरा सोचो आपकी स्त्रियों सुधरे, आपकी बच्चियां सुधरे, आपके बच्चे सुधरे जिससे अच्छी बात हो जाए। स्कूलों में मैंने पूछा है बादशाह ने कहा है कि हम बच्चे पढ़ते हैं बाप को भी जानते नहीं कौन बाप है किसे और लगता है, आपको भगत ही नहीं मिलता पैसा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा कबूत हो जाएंगे पैसों क्या फायदा। पैसा तो पास में हो जाएंगे पर उधर होता है पैसे खराब कर काम खर्च हो जाएंगे। बालकों को सुधारो, स्त्रियों को भी सुधारो, बच्चियों को भी सुधारो जिससे आपका घर ठीक रहे आपका वंश ठीक रहेगा। और बालकों के पर बच्चों में फैल रही है, विदेशी लोग आपके यहाँ आकर के स्कूलों बनाए, स्कूलों बना कर स्कूलों में अंग्रेजी सिखाते है, हिंदी बोले तो उन पर जुर्माना कर देते, हिंदी नहीं बोल सकते। जवान लड़के मिले मेरे बातें वही है हिंदी नहीं समझते, हिंदी की शब्द नहीं समझते और मैं अंग्रेजी नहीं समझता, अब कैसे करें बात, हमारे बात नहीं कौन बता मेरे हिंदी की शब्द नहीं समझते। अंग्रेजी स्कूलों पढ़ना पर ठीक समझते हो, आपके पैसे खर्च होते हैं बहुत हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं। वैसे कृपा करके दो चार पाठशाला अपने हैदराबाद में चार पांच पाठशाला ऐसे खुल लिया आपने जगह में अपने मास्टर है गीता रामायण जरूर अन्याय अनिवार्य हो, ये पढ़ो भाई, गीता पढ़ो, गीता पढ़ना पड़े, रामायण पढ़ना पड़े, याद तो रखे कम से कम। हम लोगों ने जब गीता प्रेस की बात बताई गांधी जी को पूछा, तो गांधी जी ने कहा कि ये अखबारों में जो लोग विज्ञापन लेते हैं, अपने विज्ञापन ले लेना तो कल्याण में कोई पाएगा, विज्ञापन ले ले, गीता प्रेस की बातों में सूचना तो दे रहे और बाहर का विज्ञापन लेते है, अगर बाहर के बाद लाखों रूपये पैदा हो जाए लखा लाखों कल्याण में कोई विज्ञापन ले रहे, बाहर का लेते ही नहीं, विज्ञापन है तो शुद्ध शुद्ध प्रसिद्ध अपने गीता प्रेस पुस्तकों में विज्ञापन है, बाहर का नहीं देते। लाखों रूपये पैदा हो सकते है लाखों रूपये, रुपया लोभ किया नहीं है, रुपया पड़ती है पुस्तक छापते है, रुपया जरूर पड़ती है, परंतु विज्ञापन का नहीं, लोग तम्बाकू का आदि प्रसार करते है विज्ञापन में। जीवनी लिख रहे उनमें भी विज्ञापन, उनमें विज्ञापन, विज्ञापनों से लेकर के रुपया कमा करके उसको छपाते है। भाई सज्जनों कृपा कर बोले थी शुद्ध अन्न को शुद्ध पानी शुद्ध भोजन, और भगवान की बातें भक्तों की बातें इन बातों को सुनो। ये पान पराग आदि खाना है बहुत खराब चीज है, विदेशी लोग तरह तरह के पानी बनाकर केवल पानी बस पियो, दस दस पंद्रह पंद्रह रुपया एक एक बोतल लगा, हजारों बोतल ब्याह में लगा देते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, कितना पैसा बर्बाद होता है, कितना आपका पैसा विदेशों में जा रहा है, आगे देश ऐसा है आगे आप ये काम कर रहे हो बहुत नुकसान हो रहा है, इसमें विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। कृपा करो कृपा नाथ भगवान में लगो, हमें तो बात भगवान ही ऐसी लगती है, भगवान की बात ही मैं कहता हूँ, वही फालतू बात है, समय बर्बाद मत करो भाइयों बहनों, समय बर्बाद मत करो, भगवान को अपना समझो, भगवान को भाई समझो, भाई समझो, बाप समझो, बेटा समझ लो, भगवान है अगोल मणि थी अगोल मणि, वो भगवान की माँ ही वहा उसने बोले अगोर बनी हुई है बंगाल में, और बिचारी पति था एक वो भी बन गया, और देवर जेठ ससुर कोई नहीं, अकेली रह गई, अकेली रह गई, बिचारी काम कर रही हूँ, तो कृष्ण भगवान को किसी संत ने कह दिया कि भगवान को बेटा मान ले, तो ना मूर्ति रह गई हुई, बेटा सोचा सोचा बेटा सोचा अपने हाथ गोली मिश्री भगवान बैठा है, मेरा बेटा है भगवान गोविंद बेटा है, तो एक दिन बात हुई जो मैं बैठी बैठी अटखंड पर हाथ दिया अटखड़ा है, वो उसको याद नहीं रहा, बेटे याद रहा, ठाकुर जी खड़े है यहाँ पर कह रहे माँ भूख लगी, अरे खिचड़ी बनाऊ खिचड़ी बनाऊ करे खिचड़ी बनाऊ, माँ भूख लगी अरे भाई खिचड़ी बनाऊ अरे बनाऊ, अरे माँ भूख लगी ऐसे खींची बनाई, बेचारे झूक रहा था ऐसे हवा लग रही जोर से, तो खींची बनने में देरी लग गई, लेकिन वो कंधे पर हाथ दिया था यहाँ खड़ा माँ भूख लगी। अब वही को कहता था खींची बन तैयार हो गई, पत्थर ना रखे पत्थर लेकर देर लगी पत्थर उड़ गई, फिर लगी फिर खिचड़ी लगाई, क्या माँ भूख लगे अरे खिचड़ी तो पत्थर तो पकड़े पत्थर पकड़े नहीं, उसको ये याद नहीं रहा मैं मानते हुए, और मैं साक्षात बैठा है तो देखा दूध हाथ लिया पकड़ में बैठा है, खिचड़ी बनी और सर टूटे पड़ गए, अरे मैं गोपाल गोपाल गोपाया गोपाया गोपाया बाहर निकली बाहर सोरा खेलते थे छोरो में चल रही गोपालिया गोपालिया गोपालिया, अरे गोपालिया मेरे गोपालिया आया मेरे गोपालिया आया, रामकृष्ण परमहंस के पास कई सारे थे आदमी, उन्होंने देख लिया। गोपाल या तो नहीं मिलेगा भाई, गोपाल तो भगवान के पास मिलेगा, संतों के पास में। अरे भगवान है, भगवान तो रहते संतों के पास, क्यों गोपाल को यहाँ ढूंढ रही होगा से वहां मिलेगा? हाँ वहां मिलेगा। तो लाइक भाई ब्राह्मण बालक है, बने हुए खिचड़ी के सन जाओ तो खिचड़ी पर बांध लिया अपने पद छोड़ दी, पद भगवान के गुस्साते हो गई। वहां जाकर बैठे तो परमेश जी ने कहा, गोपाल की माँ खिचड़ी बनाओ, बिना कहे परमेश जी कह दिया। खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बनाई, वे बताओ काली माँ ने, काली माँ आई, वो अर्जुनी गोपाल गोपाल आए, गोपाल आए, गोपाल ओ गोपाल की माँ और वे संत थे रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस शिष्य विवेकानंद, विवेकानंद गोपाल की माँ, दो भक्त थे बड़े तेज। गोपाल की ना माँ ही ना हो सर, गोपाल की माँ, गोपाल की माँ, सब लोग गोपाल की माँ, गोपाल की माँ, गोपाल की माँ। वे काली देवी याद करते है, गोपाल गाता, गोपाल भोजन करता, गोपाल खेलता, माँ खुश हो जाती गोपाल खेलने में। तो गोपाल को बेटा मानो निहाल हो जाए, आपके सरस्वती पालने में तो स्वभाव है ही, गोपाल को पालन करो। आपकी गोदी गोदी भी गिरे भगवान, कैसा आनंद रहता हूँ मैं छोटे से रहता। तो बाप आप दूध चुगे, आप गोदी में रहे, कितना आनंद हो जाए बताओ, मस्त हो जाओगे। गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल, ये भगवान आप एक गोदी में खेल तैयार, भगवान ये देखो आप एक बात बताओ है, भगवान के माँ का घाटा है, बाप का घाटा है, तो बाप बढ़ने वाले आप माँ बन जाओ तो गोपाल राजी हो जाए। दुर्लभ चीज है, भगवान को माँ मिलती नहीं, अब माँ बन जाओ तो चीज भगवान राजी हो जाए कि माँ मेरी, बाप मेरी, बाप मेरी, माँ सब कुछ ले, माँ नाम अच्छा लगे, माँ के नाम लेते पर प्रसन्न हो जाते, माँ आएगी, माँ आएगी, माँ आएगी, गोपाल पर राजी हो जाए। माँ का अब गोपाल की माँ नहीं मिलती। एक साधु थे, ईश्वर की सत्ता और बात है पुस्तक है, ईश्वर निकला उसमें निकले थे परिशिष्ट। तो एक साधु थे, वो साधु अपने को बालक समझते थे। तो एक शेर के वहां पहुंचे, शेर ने भोजन कराया, भोजन के मोटर में अपने बगीचे में वहां बना दिया, बगीचे में पत्थर तक डाल दिया, महाराज सो गए, पानी का खुलचा पड़ गया, पानी का रख दिया कि महाराज प्यास लगी थी पी लेना। तो महाराज नींद आई, फिर प्यास लगी, प्यास लगी तो बस अभी पानी पिए, तो मैं तो बालक हूँ, बालक हो तो माँ पावे जी पिएगा, एक ऐसे पिए। इधर नौकर आया कि बाबा जी जल पियो, हाँ भैया माँ आएगी, माँ आएगी, माँ आएगी। नौकर को माँ गया, माँ आ गई, मन में सोचा माँ आएगी, माँ आएगी, मैंने पानी पिया, पानी पी लिया, मैया ने पानी पा दिया, मैया ने। शाम की बगल में शेठ आए, फिर बाबा जी चलोगे बाहर घूमने को, चलो नहर के ऊपर घूमने के भी चले गए, मोटर खड़ी कर दी, नहर के ऊपर घूम रहे, अपना टोप था उतार दिया। महाराज ये टोपी तो मैली हो गई, और संत वो शेठ लाए थे केला और संतरा, केला संतरा बहुत, तो मन ही मन बोलते हैं केला ही खाऊंगा, संतरा नहीं खाऊंगा, मैं तो ऊख सूस लूंगा, ऊख सूस लूंगा, बारिश से रहे तो बारिश ऊख सूस लूंगा, अब ऊख तो गया नहीं, वो लाया केला लूंगा। चलते चलते टोप टोप फैले दल्ली और नहर में, तो संत बोलते हैं नहर में क्यों फैला, आगे मेरा पूरा नहीं हो गई। अरे बाहर रख देता तो छोरे पहनते गले में टोप लगाते खुश हो जाते, हाँ ये बात तो ठीक है। तुम्हारा गाड़ी दौड़े पुड़िया पड़ता था, पुड़िया पर पहुंचे पुड़िया पर एक बेच रहा था, इतना दे इतना देना भाई मेरे टोपी निकाले, उसने दे दिया टोपी निकाल दी, टोपी निकाल कर बाहर फेंक दी। उसने पैसा किया धंधा दे दिया तो इन्हें पैसा दे दो अपने में, ये तो काम तो ले लिया धंधे थे तो पैसा दे दिया उठे वो अदा गया महाराज वो खुशूस हो गए खुशूस हो गए मारी आई अब माँ आई इन्हें भी नौकर लाया शेख लाया माँ आई माँ ने खूब दे दिया बंद में किया वो खुशूस होगा। तो इस ढंग से भगवान किस ढंग से क्या क्या काम करते हैं, अब क्यों ले आया मतलब वो कैसे देता हूँ टोपी फेंकी पानी में थबूख दे ऐसे बारिक समझ रहे भगवान हरदम सेवा करते हैं, माँ है मेरी माँ, भगवान मेरी माँ है, भगवान मेरी माँ है, सब जगह रहते माँ के माँ देती भोजन कराएगी माँ भोजन कराएगी, कोई भोजन करता तो भोजन कर लेते माँ आएगी भोजन करावे, नौकरा हो चाहे पुरुष हो कोई स्त्री हो ये माँ आएगी माँ आएगी माँ आएगी भोजन देती माँ भोजन दिया। तो ऐसे भगवान को माँ मान लो, बेटा मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, साधु चेला मान लो, गुरु मान लो, भगवान को आप अपना मान लो अपना, तो भगवान ऐसे काम करने को तैयार, बहुत राजी होते भगवान। भगवान दुर्लभ है माँ को मिले, भगवान को माँ नहीं मिलती ना, भगवान आप मिल जाओ तो राजी बहुत हो गए, भगवान ने माँ मिली। कोई पुरुष भी हार गया था माँ आ गई माँ आ गई माँ आ गई अब आ गई खुश हो जाते प्रश्न हो जाते, माँ भोजन कराती है परंतु माँ ही करावे भोजन कौन करावे माँ करावे, नौकर ने आ गया पानी पीने को माँ आएगी। इस तरह से बताया भगवान ने माँ मान लो बाप मान लो मस्त जाओगे आप। एक प्रयागदत्त हुए जनकपुरी में रहने वाली एक ब्राह्मणी, उसी गोद में एक बालक और पति दिन से मर गए, एक बालक रह गया, बालक गया खेलने को, खेलने को गया तो छोड़ा तो चिड़ाया उसको, भरते बड़ा भाई है मेरे बड़ी बहन है ये मैं उन्हीं गोदी में हूँ तेरे कोई नहीं है तू अकेले ही है तेरे कोई नहीं है, इस जो ढूंढ ले गया माँ के पास पास माँ के पास, अरे बेटा रो यो क्या छोरे चिल्लाते है तेरे भाई बहन कोई नहीं है, छोटे छोटे छोरा हमारी बड़ी बहन है मेरे साथ मेरा भाई है मेरे साथ में गोदी में बोले तेरे कोई नहीं तो अकेले ही है, तो माँ बहन मेरी कोई नहीं है ये नहीं है तेरी बहन है, जनकपुर में रहने वाली बहुत सी माया सीता जी को बेटी मानती है, सीता जी हमारी बेटी है तो सीता जी बेटी मानती थी, तेरी बहन है बड़ी बहन है तेरे बड़ी बहन कहाँ है, तो ब्याह कर दिया वो तो अयोध्या में है तेरी बहन सास अयोध्या है अयोध्या में रहती है, तो माँ मैं तो बहन से मिलूंगा, छोरा कहते मेरी बहन है मेरी बहन कैसी है के छोरे किसी की बहन नहीं ऐसी बहन है तेरी सुंदर बहुत है बहन ऐसी चतुर बहुत है दयालु बहुत है सबका काम करती है दुनिया का पालन करती है तेरी बहन ऐसी बहन है, माँ मैं तो बहन से मिलूंगा। अच्छा बेटा कुछ बड़ा हो जाओ छोटा है भी थोड़ा बड़ा हो जाओ तो जरा बहन से मिल लेना, दो चार दिन के बाद माँ अब तो बड़ा हो गया थे अब मन में बस गई बड़ी बहन है ऐसी बड़ी बहन है बड़ी बहन गोदी रहेगी मेरी गोदी गोदी रहेगी बहन है मेरी अयोध्या में मैं तो बहन से मिलूंगा। तो अयोध्या को याद भी जा रहे थे उन्होंने कहा भैया तुम अयोध्या दे जाओ बहन के मिलने जाएगा ये, तो मां देखो तो माँ ने कसार पड़ा मगध बना करके एक पुठी मान दिया कि ना माता मगर देती थी पहले जमाने में, आजकल मिठाई देती गई यही तो रह गई, वो मगध बना कर दे दिया चला। जब अयोध्या बीच में वे साथ वाले कहीं आराम करते विश्राम करते, ये महाराज देखे नहीं चल दिया, अब कोई नहीं गए, अरे भाई भोजन कर रहे भोजन गांव में अपरिचित जगह अपरिचित गई। अब सीता जी भाई ये मामूली थोड़ा ही है, सब भोजन करा दे दिए प्यार पूर्वक, जैसे वो अपना बेटा हो अपना बच्चा हो ऐसे प्यार से भोजन करा देती है, फिर वह चल देता है। पहुंचा ठेठ अयोध्या, कोई मिला भैया अब बताओ मेरी बहन है कौन सा है, अब तेरी बहन का मेरू क्या बात, तो तेरी कौन बहन है, मेरी बहन है जानकी जी सीता जी मेरी बहन है, कहाँ से आया है, मैं जनकपुरी से आया हूँ बहन से मिलने के लिए, क्योंकि कृष्ण भाई है राम जी को, तो राम जी का मजबूत राम जी का पागल है मेरे बहरे घर है, तेरे बहरे घर मतलब बताए कोई, अच्छा राम जी को कौन सा है, अब मंदिर बताए, अरे सीता जी का सीता जी मेरी बहन, ये देखा सामने मंदिर में मूर्ति है, वह मन नहीं भरता, वो समझे मेरी मेरी मूर्ति थोड़ी है सर, अब जगह जगह मूर्ति जाए लोग मूर्ति देखा हुए, ये सीता जी है ये जानकी जी है, नहीं मेरी बहन से मिलूंगा, बड़ी बहन ने माँ उम्मीद थी नहीं सारी, और गांव गया भटका मरा दिन भर भटकता रहा, ना भोजन ना पानी बहन मिली नहीं। अब शाम की बात हुई, शाम के वक्त में गांव से बाहर जाकर बैठ गए, बहन को याद करते हैं, बहन मिली, गांव भर में ढूंढ लिया, बहन का तो घर बताते नहीं, मेरी बहन घर भी नहीं बताते, राम जी घर पूछ लिया, दशरथ जी घर पूछ लिया घर कौन सा है, तो मंदिर बता देते हैं घर नहीं बताते। बैठे थे बैठे बैठे देखे तो एक तो प्रकाश हुआ, प्रकाश श्रेष्ठ शामित पूरा तथा शरीर दिभाविता कृति देगा प्रकाश देगा, प्रकाश कहेगा ये चंद्रमा चंद्रमा इधर जैसे उदय हो गया इधर हो गया है, हो गया होगा बैठे आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर में देखा तो प्रकाश में हाथी देखा, हाथी देखा सफेद, ये सफेद हाथी हाथी काला होता है ये सफेद हाथी है, कोई यात्री आया होगा, अब चंदन जी आया तो राजा रानी बैठे प्रकाश बड़ा पैर घड़ा पैर नहीं दिए होगा कोई अपना बदमाशा, पास में आया और निशन निकली निशन जी उतरी, अरे भैया प्रयाग दत्त प्रयाग दत्त, अरे मैं जाएगी मैं जाएगी, अब छोटा भाई छोटा छोटा भाई था मैं बड़ी, अब मैंने क्या कपड़ा पकड़ लिया सब देर हो गए, अरे अब रोता ही हुआ तू मिली नहीं है दिन मिली नहीं दिन भर मैं तुम भैया तू मिली नहीं, अब मैं तुम देना है कपड़ा तू दिन मिल मिली दिन मिल मिली नहीं, भाई आप मिल गए भैया को दे ले लिया प्यार से गोदी लिया रो मत हो अब क्यों रोए हृदय भरिया, बहन ने प्यार किया हृदय लगाया, अब देखा राम जी की तरफ, राम जी तरफ देखा तो देखो ये हमारे जीजा जी है ये मेरे बहनों ही है, फिर देखा बहनों इतने तो सुंदर बहुत है, ऐसे देख बहन की तरफ देखा बहन बहुत सुंदर है, देखा नहीं चेहरा देखा नहीं, अब देखता देखता ही रह गया, ये छोरा मिजाज करते थे हमारे साथ बहन है, मेरी बहन जैसी किसी की बहन नहीं है, छोरा करे मिजाज करे छोरा किसी की बहन नहीं, मेरी बहन कितनी सुंदर है कैसी दयालु है मेरी बहन है, ऐसे महाराज खुशी हो गए देख बहन ऐसे आदमी तुम गांव में रखती है अपने गांव में तुम रखती है और तेरा घर नहीं बताते, मैंने पूछा घर बताओ तो घर ये बता दे मंदिर बता दिया, घर नहीं बताते थे आदमी, ऐसे आदमी तुम गांव में रखती है अपने गांव में ऐसा रखती हो तेरे घर ही नहीं बताते, भैया उनको मालूम नहीं है नहीं तो रिश करी मालूम नहीं है तो ठीक है, मैंने कह दिया। और वो मालूम नहीं है, ऐसे कह रहे थे वो मालूम नहीं है। अच्छा महाराज जी है और प्यादा जी बात पूछ रहे सर। जीजा जी वे पूछ रहे प्यादा जी आपकी महाराज जी खुशी है? सास का समाचार पूछ रहे। हाँ अच्छी खुशी है, जब देखा कितने सुंदर है मेरी बहनों ही, कितने सुंदर है मेरी बहन, कितनी सुंदर है, ऐसे किसी छोरे की बहन नहीं है, ऐसा मिजाज करे किसी की बहन वैसी बहन कैसे मिले तिलों की भी एक ही है। आश्चर्य फिर वैसे मिला, वैसे मिला, वैसे मिल कर ये भगवान ने कृपा कर दी, जो हृदय में मिल रहे बहन से ऊपर से आके पीस ली और बैठा है मस्ती में। सूर्य उदय ऊपर आ गया, एक संत गए शौच और देखा कि लड़का कैसे बैठा, लड़का एक बैठा है उसको चार्ज से गया, बोले बहुत कहाँ से आया तू? अरे बहन बहन का बहन अभी बहन थी बहन को मेरी बहन है, कौन है? सीता जी मेरी बहन है, सीता जी भाई हूँ। अरे बहन कहा गया? अभी अभी अभी अभी अभी चली गई बहन, चली गई बहन कहा गई, बहन कहा गई? संतन देगा भाई भगत है, भगवान राम भगत है, चल मेरे साथ चल अपने स्थान में, साथ में ले गए। वहां ले गए जाएगा तो स्नान करो, पुस्तक पढ़ो, पंडित नियम करो और अब रसोई बनती है। वहां मुंह बैठा तो हमारे से वही आधा हाथ खट गया, आधा बंद था, खटखटाया कि महाराज दो स्त्रियां आई बड़े सुंदर गहना पहने लिए, थाल लाई कि हमारे ठाकुर जी का पूजन था महाराज, ये मिठाई संतों घर मिठाई कौन तो भी संत ठाकुर जी का पूजन किया महाराज, मिठाई लेकर जीत गए भीतर देकर मिठाई खाली कर मार गए, मार कोई नहीं सोने का था बर्तन जड़े हुए ऐसा बढ़िया था। ओह बात याद आ गई, ये तो भैया के लिए भेजा है बहन ने, भाई के भोजन करने के लिए ऐसी आपके बहन के ऐसे मिठाई आई है। ये सपना पूछो संतों की पंक्ति ली, पंक्ति मिठाई पूछी गई, संत भोजन करते कहते महाराज क्या है मिठाई भी चल रहे, मुंह में लेते हैं तो आग ऐसी तरह हो जाती है, भीतर से भीतर में शांति मिलती है, ये तो बात विचित्र बात। अरे कहाँ से आई मिठाई? भाई वो माया आई थी और अगर हमारे घर में भगवान का पूजन है इस वजह से मिठाई भेजी है। वो मिठाई भाई ये प्रयागदास जी की बहन है, ये प्रयागदास जी है, प्रयागदत्त, प्रयागदत्त नाम था वो भाई। अब बहन सब मिल गई, अब जाऊंगा माँ के पास में, जान लगा तो फटी हुई चंद्र थी उस चंद्र में थाल बांध दिया, उठाया थाल ले जाओ, वे यहाँ छोड़ गई था तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? बहन था बहन अगर बेटी का धन माँ रखेगी नहीं, माँ रखेगी? अरे माँ सब दिन दुनिया का पालन करने वाली है, त्रिलोकी का पालन करती है बहन, क्या त्रिलोकी का पालन करो चाहे कुछ भी हो, मेरी माँ भी माँ की तो बेटी है ना, मेरी माँ की बेटी है, माँ बेटी का धन कैसे लेगा? मैं नहीं ले जाऊंगा, माँ लड़ेगी बेटी लड़ेगी, मैं नहीं लेगा। अरे ले जा सबका पालन करने वाली है बहन, मुझे सुनते ही कुंड में डाल दिया हो तो संतो नहीं रखा उन्होंने कहने। अब गए बहन से मेरी बहन ही बातें करी, अब महाराज उसको बात ही माँ भाव रखती थी, जानकी जी को अपनी कन्या मानती थी तो वैसे बात सुना। अब बेटा माँ बेटा सत्संग करे, अब माँ भूल गया सोनों वाली बात, सोनों की बात भूल गए, अब बहन की बात कहता है माँ सुनती है, माँ बेटा दोनों सत्संग करे मौज से बैठे ऐसे आई बहन ऐसे मिली है, मैं यूं गया यू बैठा पैसे आई ऐसी सुंदर है, हाथी की उपचरी हुई से हाथी की दृष्टि से नीचे उतरी मेरे साथ मिली, मेरे को हृदय लगाया, मेरे अरसू पूछे। अब माँ से कहने लगे माँ से सुनने लगे अच्छी बात है, साक्षात जानकी जी दर्शन दे दिया, बड़ी अच्छी बात है, खुश हो गई बड़ी। अब माँ की बहन की बात करे, अब सोने वाली बात भूल गया, सोना न चार कहे तो कोई कौन कहे। और मन में आया कि थोड़ा विचार करे, मेरी बहन है, मेरी जैसी बहन किसी के नहीं है, किसी तरह की बहन है, ऐसी बहन मेरी बहन है। कुछ वर्षों बाद माँ का शरीर शांत हो गया, माँ का शरीर शांत हो गया, विचार किया कि माँ तो चली गई, अब यहाँ तक यह नहीं हमारा। विचार किया बहन से मिलेंगे, तो वहाँ एक ब्राह्मण थे, सुनते हैं ब्राह्मणों के पास अभी तक जमीन है जानकी दी हुई। वो ब्राह्मण की कन्या थी, वो देखा प्रयागदत्त को, लड़का अच्छा है, भगवान का भगत है। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी कन्या है, आप स्वीकार कर लो, आपको ब्याह कर दूं, और हमारा सब संपत्ति और सब आप ले लो, उसे मेरी कन्या है, कोई है संतान आप ले लो। नहीं मैं ब्याह नहीं करूंगा, अभी ब्याह नहीं करूंगा। कहते दो चार बार कहा तो चले वहां से, अब जाकर बैन कर दूंगा, लोग कहे तो ब्याह कर ले, वो ब्याह क्या कर लो, हमारे ब्याह करना नहीं है, मैं तो ब्याह करूंगा नहीं। चले गए अयोध्या में, वहीं जाकर बैठ गए जहाँ भगवान मिले थे, वहीं बहन हुए, अब आवे अब आवे अब आवे। ये प्रतीक्षा है नहीं, भगवान के बुलाने का बहुत बढ़िया उपाय है, अब आवे अब आवे अब आवे। भगवान बड़ा ही पड़ता है, आए मिले और कहा कि बहन माँ तो से शांत हो गया, और एक ब्राह्मण कह रहे कि मैं कन्या ले लो, आपका ब्याह कर दू। मैं क्यों करूंगा, मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं तो बहन के पास रहूंगा। तो बहन ने कहा भैया ब्याह नहीं कर दूंगा, क्यों रहे तो यहीं रह जा। अब खुशी हुई, बैठ कर बैठ के घर रहेगी, बहन घर यहीं रह गए। यहाँ रहते रहते महाराज राम जी के दर्शन हो गए, चारों भाइयों के दर्शन हुए, और उसके साथ खेलता है वो। तो अब लोगों को तो जो थी पुरानी, और ये जो नई हुई जिसमें चारों भाई खेलते हैं, सब काम होता है। अब जो अब छोरा जितना थे छोरों को ना कृष्ण कह दिया, छोरा सब कहे मामा जी आए, जो बाबा जी आए, बाबा जी बीच बैठ जा, चारों तरफ भांजे बैठ जा, मामा जी आए। अब माँ का भाई मान मामा जी होता ही है, सीता चरणी माँ है, तो मामा जी आए, सब सोए मामा जी बाबा। फिर वही संतों गए, वहां साधु बन गए, तो प्रयागदास जी नाम हुआ, मामा प्रयागदास जी, मामा जी नाम से मामा प्रयागदास जी महाराज, मामा जी महाराज। सब छोटा बड़ा सब कह रहे मामा जी आए, मामा जी आए, बाबा जी आए। आप जी सेवा करते है ऐसे मजे, राम जी वैसे करते करते हो गया वनवास, वनवास चले गए। अब सुना वनवास चले गए राम जी, सीता जी साथ चलेगी, अब बन गया सीता जी हो गई। सीता जी को तो वनवास हुआ नहीं, वनवास हुआ राम जी को, सीता जी के चलिए। भाई भोली है भोली, भाई समझते है में क्यों गई, यहाँ बहते रहती है, करूँगा। अब रोने लगे, माँ की कोमल को मेरी चरण है, उनको चले कांटा पड़ जाएगा, वो जूती है नहीं पहनने के लिए, माई कैसे सहेगी। तो जूती में जूती नहीं, तीन जूते दो मर्दाने एक जनाने, सारा जो बनाया तीन खाट बनवाए, खाट पर खाट करके और ऊपर पत्थर ना रखे हुए उठाया। पहले जी कहाँ जा रहे हो, चित्रकूट जाता हूँ, चित्रकूट में नीच धरती सोते, बहन कैसे सोएगी, मैंने कांटा लग जाएगा, बहन के कांटा लग जाएगा, जूती पहनाऊंगा, बहन को जाकर करूंगा। अब भले ही करते चित्रकूट पहुंचे, चित्रकूट में कई दिन वन में फिरते रहे। राम सैया के पास सीता जी को राम जी को आते देखा, और गया सामने, जूती पहनो और खाट पर बैठो, बैठ के खाते एक तरफ बैठे अलग, अब भाई भाई ऐसे बैठो, बैठ को बड़े बड़े बैठ को बैठ ले गए, तुम क्यों आई, जंगल में क्यों आई? तेरे को तो बदमाश हुआ था, बदमाश हुआ राम जी को, तो बदमाश क्यों आई? भैया मेरे भारत राम जी के साथ रहने में आनंदा रहा है। भोली है, भोली समझती नहीं, जंगल में कोई आदत है, खाने को रोटी नहीं, काम करने का नौकर नहीं, अकेली रहती है, महाराज आनंद आता है, भोली है। चलो अजो देखो तो अजो पैसा हो, तू कह चले पड़ी पैसा, डरने की बात नहीं है, मैं साथ रहूं, डरना नहीं, जंगल में जाओ, डरने नहीं है। तू कह जनक पहुंचा, सनकपुरी पहुंचा दू, तू कहते अयोध्या पहुंचा दू, मैं साथ में हूँ, साथ में रहूंगा। अब आप बड़े हो गए ना, छोटे बड़े हो गए, मैं डरेगी। राम जी होगा, राम जी आप बदमाश आए, मेरी बहन क्यों आए? कहते मैं नहीं लाया, मैंने किया ही वैसा, तो मैंने तुम आई क्यों? राम जी ने सब कह दिया, तुम क्यों आई? महाराज के साथ रहने में आनंद आता है। भोली है, बड़ी बात हमारी, भोली है, भोली है बात। अब सीता जी को भोली कहने वाले भाई है, भाई है भाई, ऐसा करते करके लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे को ले चलोगे? हाँ हाँ हाँ चलो चलो। तो राम जी हंसे, महाराज ये हंसता है, हंसी बिल्ली करता है, ये नहीं चलेगा, ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है, बड़ा खोटा क्या कर दीचा, क्या कर दीचा, नहीं चल रहे, ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है, ये चलो। फिर भगवान बोले कि देखो प्रयागदास जी, हम खाट पर सोते नहीं, हम जूती पहनते नहीं, 14 वर्ष वनवास है, शहर में जाते नहीं, बड़ा बड़ा वीरत बनिया है, संत बनिया है, वो जूती पहनते नहीं, खाट पर सोते नहीं, तो आप चले जाओ और खाट पर आप सो तो हमारे आनंद आएगा बहुत, और हमारे प्रसन्नता बहुत होगी, आप खाट पर सो जाओ, आप जेल ले जाओ जाओ। अब राम जी ने कह दिया अब क्या करें, तो खाट पर खाट धर के बहुत से सुर पर धर दिया, लगे उठे पहुंचे चट पहुंचे अयोध्या, अपने साथ मेरे को फेंक दिया, यहाँ फेंक दिया, फेंक दिया बेटा, चट आ गया यहाँ पर, मेरे को फेंक दिया, नीम के नीचे करवा रखे करवा रहे, मैं खट के नीम के नीचे खटिया रखी, खटिया नीचे करवा, अलादास अलमता सब राम लला का सरवा, लाल राम लला का सारा है, मामा जुड़ाई है, अलमा सो है, हर हर केशवा कटत कलेशवा तो ही का जप महेशवा रे, ऐसा तो वाणी है उनके, हर हर केशवा कटत कलेशवा, प्रयाग दास तल दवागे कारण रघुआ बन गए भगवा रे, रघुदास जी मेरे पग बन गए, पल मेरी ऐसी बात है, ऐसे संत हुए महाराज प्रयागदास के, समय हो गया।